Cash Rod, Csak azért, hogy félj, de ha eljön az éj, és zúgni kezd a szél, akkor fogod tudni, a keselyű még él. Azért, hogy fél, mindent elvesz, amit az éj adott neked. Bárhová is mennél, a félelem ott lesz veled. Félelem ott lesz veled. Minden nap, nap hajnalán. Tűnik a fantom, de azt hiszed már nem él. De ha eljön az éj, és zúgni kezd a szél, akkor fogod tudni, a keselyű még él, még él, még él. Nem akarok félni el, nem kell.